Ainda que era o final desta nosa participación, seguro que comezamos xa a comunicación con Galicia. Volvemos outra vez a Galicia, estamos a falar con Óscar do restaurante O Mirador. Moi boas tardes, Óscar. Hola, moi boas tardes. Graciñas por atendernos. Seguro que estarás moi ocupado bueno, pois o teu traballo, o voso traballo no restaurante agora mesmo aínda case está aínda sen rematar, non? Posto que sí, agora estamos con cafés e algún postre, pero bueno, o servicio de mediodía xa o estamos dando por rematado. Moi ben. Empezaremos agora en breve co da noite. Claro. Pois agradecho moitísimo a túa participación no noso humilde programa, que cada vez que vos chamamos sempre estades atentos a recibirnos. Nos temos pensado facer o camiño aí a finales de mes e intentaremos tamén visitarte. Pero saiu unha noticia precisamente na televisión hoxe que Quique nos comentaba, sí, con bueno, respecto a Puerto ahora, Marín. Sí, ahora me lembro que como o chover tampouco baixou moito, bueno, que se veio que era o Puerto Marín antigo, non? Pois sí, además que ahora mismo estou no comedor, que supoño que habrá alguna xente que non este escoitando que o conoce, entonces dá a vista, sí, claro, todo o que é o encañonamiento do Miño, e si está sequiño. E ahora mismo incluso se ven os caneiros donde antiguamente se pescaban as anguilas. Carai. A Pontevella, os restos do barrio San Nicolás, do barrio San Pedro, está todo polo cauce normal, incluso máis seco do cauce normal. Que mago. Sí, é que é unha mágoa, non? A verdade é que... Sí, a ver, vamos a ver, aquí en Puerto Marín nós estamos na parte alta dun balse. Entonces hai que ter en conta que isto sucede moitas veces. Este ano quizáis que se adiantou todo un pouquiño máis, non? Isto teria que suceder dentro dun mes. O cauce do Miño pues, leva a cantidad de auga. Este ano pues, está un pouquiño máis escaso do normal, pero sempre se unha vez ao ano, un mes ou así, casi sempre o embalse permite ver estos restos. Non con tan pouquiño caudal que leva ahora mismo o Miño, porque en Lugo está casi seco, pero os restos normalmente ven. Bueno, a nosa chamada era precisamente para saudarte e que nos contes como vai ese recibimento e esa estancia da xente precisamente no mirador, que sempre tendes demanda para poder achegarse aí, non? Sí, a ver, o camiño cada vez vai a máis, cada vez nos somos máis conocidos, a noso tipo de cociña e producto de calidad e limpio, apostamos moito polas carnes daqui locales, tanto ternera como vaca. Entonces é un produto que ten demanda, temos a parrilla a vista, a xente gustalle moito, isto do Camiño Santiago é todo un boca a boca, entonces todo o que sea incremento do Camiño Santiago, pues tamén é un pequeno incremento para a nosa clientela, porque canto máis veñan, máis sabe de non, é mellor traballar e funcionar. O camiño cada vez vai a máis, así que por algo. Sí. Bueno, recibides entonces este ano máis xente que o ano pasado. Sí, estás traballando moi ben, sobre todo ahora mismo está vindo moito estranxeiro, este mes de setiembre, julio, agosto, xente de nacional. Barcelona, nacional, tal, Madrid, bueno, un pouco de casi todos os lados de España, non? Pero sobre todo neste mes de setiembre apostan moito as agencias, está vindo moito canadiense, moito americano, incluso coreanos, ainda que sorprenda, este ano traballouse moi ben co público de zona de Corea, que son católicos. E bueno, está funcionando moi ben o camiño fora de España. Entonces isto cada vez os trae máis xente aquí. Pues, é unha riqueza para todos. Tendes que ter xente políglota, non? Intentando sí. dar Un complemento importante que tiña Porto Marín, falas de fai 30 anos, que casi foi a poucos de inaugurar o 30, no, 40 anos de inaugurarse o parador, que é moi bonito, por certo, moi bonito. É un dos complementos que había en Porto Marín, que, bueno, é o Porto Marín é unha vila feita de novo, incluso a igrexa está elevada pedra por pedra, de baixo, e tal. Entón, un dos complementos importantes eran as aguardenteiras, as mulleres. Ainda sigue, ainda queríase preguntar se sigue esa tradición das aguardenteiras. Sí, a ver, ainda que os de Sanidad cada vez están loitando máis en contra de eso. Aquí teñenos deixados un pouquiño, como digo, da mão de Dios con ese tema, como unha cousa que vende tan antigo, pois eso, síguenos permitindo ter esas pouquiñas botellas contadas do noso lujo, e desa cousa tan... Claro, a altura a min chamábame a atención, porque había, pois, eu que sei, unhas 15 ou 20, eran señoras vestidas de negro, no mes de agosto, aí sudando e tal, facendo aguardente, extrañábame a min no mes de agosto facendo aguardente, non? Ali na clara, daquelas non estaba prohibido, E, bueno, estaban ali con moito orgullo, ademais, facendo, claro. Claro que sí. Sí, a ver, ahora eso todo non se fai. No, evidentemente, vista, claro. Faise o día da festa da aguardente, que en Semana Santa, ese día sí que non lo permiten sacar as alquitaras pa plaza e facelo. Despois, o resto do ano é unha cousa que se pode degustar, probar, porque hai varias xente no pueblo que sigue facendo, pero todo un pouco máis escondido, ¿no? Claro, claro, lógico, entendido. Pero bueno, que queira vir a Porto Marín a probar o lujo de Porto Marín feito polos artesanos e por estas aguardenteiras que decides, ainda se pode probar. E o restaurante O Mirador, bueno, gábase de ofrecer moitísimo, un grande menú, menú diario, pero tamén menús especiais e residencia, e ademais unha cousa que comentamos xa o ano pasado, que é unha residencia de élite que chaman o padriño, non? Sí, temos un hostal que está funcionando moi ben. É que ahora mismo o camiño xa non é tanto de albergue, de... Pues esto sigue habendo, pero abrirse ao mercado fora do nacional, pues claro, a xente fora ten máis poder adquisitivo que a nós. Entonces, ahora nós o que notamos é que cada vez hai máis demanda de esos menús, pues dunhas boas carnes, dunhos bons hoteles, dunhos bons hoteles que teñan spas, bueno, cousiñas, xa non tanto este turismo de albergue, todo isto que o siga vendo, como é tradicional, hai moita xente que vende isto, pero cada vez ven xente de máis poder adquisitivo, pois pues, que dá lugar a que se podan adquirir estes hoteles, estas máis comodidades, un poquinho máis luxosas, que ao final o peregrino non deixa de ser un turista, cando termina de andar, pois pues, quere unhas boas instalacións. O que se pode permitir, pois habrá xente que veña por motivos religiosos ou por cousas que queira unha cura de humildade e quere ir ao albergue. Entón, hai as dúas cousas, pero cada vez hai máis demanda de hoteles. Está ben. Entón, agora, ao abrir o padriño, pois a verdade é que este ano funcionou moi ben, está completo todo este mes de setembro, todo o Brau traballou moi ben. Carai. Non solo non, sino algún hotel máis que se abriu. Eso do, pues, perdón, casa do maestro. Perdón, eso do padriño ten alguna relación con el padrino, que hai tamén outra en Villafranca do Bierzo. Esto do padriño foi porque... Ahora che conta a historia, xa gente nova, entonces, bueno, pues gustanos moito a película. Foi un pouco ambientado na película de Marlon Brando. Pero sin quer no friquismo, non? Pero que ten así un ambiente, xa que será unha persona chamase Don Vito, outro Corleone, un poquinho ambientado con uns murales pintados, todo moi moderno. Bueno, a verdade que o decorador ali fixo un traballo moi bon, e deixou moi ben aquel hostal. De feito, a xente gustalle, e por eso está casi sempre cheo. Ten os nomes de algúns feitos especiais da propia película, non? Sí, nas habitantes cada unha chamase dunha maneira. Sí. Ah, moi ben, moi ben. Bueno, pois... un poquinho ambientado. Que sentimos moito incomodarte este momentiño, pero a verdade é que para nós é un gran placer sempre que falamos contigo. Para mí tamén, que a mí estas cousas gustanme, porque damos a conocer o pueblo, damos a conocer o camiño, damos a conocer as nosas tradicións, anguila, aguardiente, entonces a mí estas cousas tamén me gusta facelas. Sí. Nos fixamos, recalcamos aí un momentiño precisamente a oferta que tendes de, a parte da carta especial, pero tendes a oferta dun menú, non sei, popular completamente, son 10 euros. Me parece que tendes. Sí, temos un menú. Bueno, esto hai que telo para peregrino. Xa non solo para peregrino, para zona, pa xente de paso, obrero. Sí, traballamos un menú de 10 euros moi competitivo, con con unos primeiros, pues sempre algo de cuchara, un caldo, unos callos, ahora algo de pasta, que o peregrino tamén quere moito, pues un peixe fresco, pues unha merluza, salmón, pues aquí hai que traballar a ternera. Entonces temos filete de ternera, ternera guisada, cada día vanse cambiando, hai sempre tres primeiros, tres segundos, postre, bebida, eso funciona moi ben, sobre todo a mediodía. Despois a xente xa vai ao hotel e xa quere outras cousiñas máis, racións, algo de marisquiño, unha boa carne, un entrecoto de solomillo, pero bueno, o menú hai que telo sempre, porque é unha cosa que está moi demandada, sobre todo a hora de que o peregrino chega, quere comer algo rápido e irse duchar. Moi ben. Bueno, pois que te agradecemos moitísimo, que desexamos que chegades tendo tantos éxitos como estades recollendo, e que, bueno, pois agradecerche a túa participación no noso humilde programa, e que, se si podemos, persoalmente saudaremoste no camiño. Vale, perfecto, pues vémonos cando paséis por aquí, vale. Saludar a toda a vosa audiencia e darvos as gracias por permitirme falar estos minutos con vos. Moitas gracias, Óscar, felicitacións a ese grande restaurante O Mirador. Hasta outra ocasión. Hasta outra ocasión, moitas gracias. Despedimos a Óscar, pero tamén temos que despedir o programa, está rematando. Non me deu tempo de falar con Xiao. Gracias, Xiao, por vir. Gracias a vos. Bueno, eu quería comprometerte, pero a verdade é que como este minuto bueno, que e medio chegamos nos un chega... pouco tarde porque había algo de caravana, pillounos por no aí. Non te preocupes, o que sí é certo é que se non falamos en directo, falamos en privado. E entonces en privado xa te comprometerei, agora vamos a tomar unha Coca-Cola, como dimos os rapaces. Pero que, por certo, non sí, no podemos decir viño porque temos que conducir. No, pero que non é conveniente decir a Coca-Cola tampouco, porque tampouco hai un cosete. Despedimos hasta a vindeira semana a todos os nosos ointes, tiñamos que intentar comunicar con Armando, pero non foi posible. Queridos ointes, o vindeiro xoves outra vez de 4 a 6, este programa Galegos no Baix estará con vos. Ata vindeiro semana. Unha aperta a todos. Rola a roda do muiño e o solín.